autoryzowanych sprzedawców albo na pgg.pl. Pamiętaj, pgg.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 26 stycznia. Minęła szósta. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Na obserwacje trafili studenci, którzy przylecieli do Warszawy z Chin. Wcześniej byli w mieście Wuhan. Borys Budka wygrał wybory na szefa Platformy Obywatelskiej. Zdobył prawie 80% głosów. Dopiero piąte miejsce polskich skoczków w konkursie drużynowym w Zakopanem. Studenci, którzy przylecieli do Warszawy z Chin, zostali skierowani na obserwacje w szpitalu specjalistycznym. Jest to związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, poinformował o tym w nocy Główny Inspektorat Sanitarny. Młodzi ludzie byli wcześniej w Wuhan, do kraju wracali przez Pekin i dalej lotem z Dubaju, gdzie byli badani przez lokalne służby medyczne przed wejściem na pokład samolotu. Kolejne badania, zgodnie z przyjętymi procedurami, odbyły się już na lotnisku Chopina w Warszawie. Profilaktycznie cała grupa została skierowana na obserwacje. 8 osób z wymiany studenckiej wciąż jest w zagrożonej strefie. Służby stołecznego lotniska nieustannie monitorują sytuację i śledzą komunikaty na temat epidemii koronawirusa. Jak informuje rzecznik Piotr Rudzki, służby współpracują m.in. z Głównym Inspektorem Sanitarnym i z Graniczną Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Monitorujemy sytuację na bieżąco. Pasażerowie, którzy podróżują z zagrożonych obszarów, otrzymują specjalne formularze lokalizacyjne. Pasażerowie, którzy mają jakieś objawy chorobowe, są badani przez naszych medyków. Stosujemy się do wytycznych międzynarodowych organizacji, jak WHO czy ECDC. To są bardziej działania w tym momencie prewencyjne, ponieważ na terenie Polski nie ma w tym momencie zagrożenia zarażeniem tym wirusem. Władze Chin oficjalnie potwierdziły rano 55 śmiertelnych ofiar nowego koronawirusa. Zakażonych jest prawie 1800 osób. Pierwszy przypadek potwierdzono w Toronto w Kanadzie. Chodzi o mężczyznę, który był w podróży z Wuhan. Prawie 79% głosów zdobył Borys Budka we wczorajszym głosowaniu na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Takie są wyniki wstępnych danych Krajowej Komisji Wyborczej PO. Drugie miejsce zajął Tomasz Siemoniak z ponad 11% poparciem. Na Bogdana Zdrojewskiego głosowało 7,5% członków Platformy, a na Bartłomieja Sienkiewicza nieco ponad 2%. Frekwencja wyniosła ponad 76%. Oficjalne wyniki wyborów mają zostać podane prawdopodobnie w środę. Podium niestety nie było. Na Wielkiej Krokwi wczoraj odbył się konkurs drużynowy Pucharu Świata w skokach narciarskich. Polacy zajęli piąte miejsce. Przeliczając punkty na metry biało-czerwonym, do podium brakło zaledwie 3,5 metra. Wczoraj na Wielkiej Krokwi jednak bezkonkurencyjni byli Niemcy. Poza zasięgiem było także drugie miejsce, które zajęli Norwegowie. Słowenia na miejscu trzecim, a najlepiej z Polaków spisał się tradycyjnie w ostatnich dniach Dawid Kubacki. Nie były idealne, ale właśnie sam fakt, że mimo tego, że nie były idealne, a chciały lecieć, to jest pozytywne, bo jednak to mi pokazuje, że ta baza jest na dobrym poziomie i mogę sobie nad tymi detalami pracować. Gdyby wczorajszy konkurs drużynowy na Wielkiej Krokwi był rywalizacją indywidualną, Kubacki zająłby drugie miejsce. To powoduje, że dzisiaj na podium mamy wielkie nadzieje. Początek konkursu indywidualnego o 16:00. Z Zakopanego dla Trójki Kuba Nisiński. A relacje z Zakopanego na antenie Trójki. W tym miejscu rozpoczęła się historia polskiej radiofonii. W podwarszawskich Starych Babicach zainaugurowano Centrum Nauki Radiostacja Transatlantycka. Nowa instytucja ma dbać o tradycję międzywojennej największej polskiej stacji nadawczej, która w listopadzie 1923 roku połączyła Polskę z wieloma miejscami na świecie. Stacja została zniszczona przez hitlerowców podczas II wojny światowej. Jak powiedziała naczelna inżynier Polskiego Radia Barbara Kiepas-Jeleńska, interesujące są plany budowy Muzeum Babickiej Radiostacji. Jestem bardzo wzruszona, bardzo cieszę się, że taka inicjatywa tutaj powstała. Mamy też nadzieję, że kiedy będziemy obchodzić stulecie, będziemy mogli już cieszyć się tym nowym obiektem. Będziemy mieć też taką radość i cegiełkę w tym. Polskie Radio rozpoczęło oficjalnie nadawanie 18 sierpnia 1925 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna, choć będą też przejaśnienia. Na wschodzie i Pomorzu Zachodnim słabe opady deszczu, w centrum i na południu również deszczu ze śniegiem. W Zakopanem będzie 0 stopni, w Augustowie 4, w Warszawie, Szczecinie i Wrocławiu 5. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Tu są obozy śmierci, gdzie Żydów zabijają na miejscu. My mamy kontakty. My możemy panu ułatwić. To jest niebezpieczne, ale może się uda. Czy by pan pojechał? No i naturalnie. W przeddzień rocznicy wyzwolenia Auschwitz wspominamy Jana Karskiego. Kurier Polskiego Państwa Podziemnego, człowiek, który próbował powstrzymać Holokaust, stał się bohaterem komiksów, filmów, spektakli teatralnych i powieści. Czy jest szansa, żeby usłyszał o nim cały świat? O tym porozmawiamy z dyrektorem Muzeum Historii Polski Robertem Kostrą i Ewą Junczyk-Ziomecką z Fundacji Jana Karskiego. Zapraszam. Dziś, tuż po 20:00, Kwestia Kultury, Mariusz Cieślik. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu. W niedzielny poranek zapraszam na dwugodzinne spotkanie w muzycznych rozmowach i powiem od razu Państwu, że po godzinie 7:00 gość jakiś czas temu zapowiadany. Gość, którego utwór zakończy tę godzinę, da takiej zachęty, żeby Państwo wiedzieli, z kim będziemy mieli do czynienia. I w drugiej godzinie także będzie dla Państwa konkurs. Także warto zostać. Natomiast teraz, no witam w niedzielę. To jest niedziela zwykła, tak zwana w roku liturgicznym trzecia niedziela zwykła, ale pod pewnym względem niezwykła, albowiem jest to niedziela Słowa Bożego. Właściwie każda niedziela w jakimś sensie jest oczywiście niedzielą Słowa Bożego, ale nawiązuje do decyzji papieża Franciszka, który tę trzecią niedzielę zwykłą w Kościele Powszechnym w ten sposób zaproponował nazwać, żeby szczególnie propagować i szczególnie tego dnia zachęcać wiernych do czytania i zgłębiania Słowa Bożego. Dlatego więc dzisiaj pomiędzy utworami w tej godzinie pojawi się rozmowa na temat bardzo odpowiedniej na tę niedzielę książki. Książki o odkrywaniu Słowa Bożego w roku liturgicznym A, bo taki właśnie teraz przeżywamy. A książka nazywa się Jutro Niedziela. Oczywiście dziś niedziela, ale o książce będziemy rozmawiać. I dobrze się stało, że to właśnie na teraz tak się złożyło. Będę mógł o tym z Państwem porozmawiać. A skoro tak, no to postanowiłem wybrać do tej godziny takie utwory, których nie tylko inspiracją jest Słowo Boże, ale które wręcz wyśpiewują całe fragmenty tego Słowa Bożego. Najlepiej do tego nadają się psalmy, to pewnie Państwo wiedzą. I te psalmy, które rozpoczną nasze spotkanie, to psalm 69 oraz 131 w wykonaniu zespołu, który niestety już nie istnieje, ponieważ jego lider wstąpił do pewnego zgromadzenia zakonnego i już nie gra, a koledzy, o ile wiem, też nie. A bardzo szkoda, Nacinacze Sykomory. Może Państwo pamiętają, kiedyś cała audycja była im poświęcona. Płyta nazywa się Zbudź się i to też jest dobry tytuł na tę porę dnia. A więc Zbudź się, Nacinacze Sykomory, psalm 69 i 131. Nacinacze Sykomory, psalm 69 i psalm 131, mocny rok, prawda? Gdyby to było możliwe, z wielką przyjemnością zaprezentowałbym Państwu kolejną płytę tej formacji. Tyle tylko, że chyba już taka płyta nie powstanie. Chociaż kto wie, kto wie. To, proszę Państwa, nie wiem, ci z Państwa, którzy może teraz dopiero zaczęli słuchać, z okazji Niedzieli Słowa Bożego dzisiejszej, przy czym podkreślam, że to nie jest tak, że to Słowo Boże to tylko raz w roku. Chodzi o szczególne pochylenie się nad nim. Tak papież Franciszek to nam zaproponował na dzisiejszą trzecią niedzielę zwykłą. I dlatego za chwilę będzie rozmowa o książce Odkrywaj Słowo, jutro niedziela. Odpocznij ze Słowem. A zanim to się wydarzy, to jeszcze jeden utwór, tym razem Ojcze Nasz. Ojcze Nasz jako inspiracja, Ojcze Nasz jako modlitwa pańska, ale jak się Państwo zorientują, nie dokładnie tymi słowami zapisanymi w Piśmie Świętym, ale z tym właśnie sensem. Puma i Krzysiek Słomski. Ojcze Nasz. Co dzień. Ojcze nasz pełen chwały, na niebiosach jest Twój tron. Niech imię Twe święci się, niech królestwo Twe będzie dane nam. Ojcze nasz pełen chwały, na niebiosach jest Twój tron. Niech imię Twe święci się, niech królestwo Twe będzie dane. Ojcze nasz, Puma i Krzysiek Słomski. Tak też można tę modlitwę pańską rozumieć. Jeden z najważniejszych tekstów Nowego Testamentu. I w pochyleniu się nad tym Słowem Bożym no, zmierzamy ku tej rozmowie, o której Państwu powiedziałem. To będzie rozmowa Małgorzaty Bartas-Witan, przeprowadzona z jednym ze współautorów książki Odkrywaj Słowo, jutro niedziela. Odpocznij ze Słowem. I będzie temu towarzyszyła muzyka zespołu Alijach i nie tylko, ale to się wszystko już dokładnie wyjaśni po rozmowie. A teraz wprowadzi nas psalm 139, kompozycja Katarzyny Lampert. Przenikasz mnie, ogarniasz mnie. Zanim powiem słowo ty, już słyszysz je. Ty ogarniasz me drogi, widzisz kiedy zasypiam i wstaję. Jesteś blisko, znasz mnie od zawsze. Dziękuję, że stworzyłeś mnie tak. Cudownie i dobrze znasz mą duszę myśliwe. Godne podziwu są twe dzieła. Twoje oczy widzą mnie, kiedy moje są zamknięte. Twoja dłoń prowadzi mnie. Razem z księdzem Marcinem Kowalskim przygotowaliśmy książkę, która nazywa się Jutro Niedziela. I w samym tytule jest zawarte główne przesłanie, które polega na tym, że fakt, że w sobotni wieczór możemy już myśleć o niedzieli, możemy pomyśleć właśnie w tym sensie, że niedziela jest takim dniem, który jest dniem pańskim, dniem Pana, dniem dla Boga. Do tak sformułowanej propozycji dnia należy się przygotować. To jest propozycja odpoczynku ze Słowem Bożym. Bardzo często, kiedy czasem podczas mszy świętych spowiadam, widzę, jak jest taki moment ze strony wiernych, pewnego rodzaju nudy podczas przeżywania mszy świętej. Wtedy właśnie, kiedy lektor albo ksiądz czyta czytanie, potem słuchamy psalmu, słuchamy, nie słuchamy, potem jest drugie czytanie. Homilia dopiero wywołuje pewnego rodzaju takie zainteresowanie. Tymczasem te słowa Boże, konkretne słowa, które wtedy padają z ambony, są logicznie dobrane akurat na ten dzień, a patrznościowo do mojego konkretnego życia, one są niezwykle ważne, niezwykle istotne i właśnie dlatego chcielibyśmy je przybliżyć. Pokazać, że nieprzypadkowo te słowa z danej księgi Starego Testamentu, z danej księgi Nowego Testamentu akurat dziś padają. Co to ma wspólnego z takim odpoczynkiem potocznie rozumianym? Nie tyle planujemy urlop na ten dzień, że odpoczywamy od naszych zajęć, naszego cotygodniowego rytmu pracy i mamy w końcu taki jeden dzień wyłącznie dla siebie. To jest coś innego niż wtedy, kiedy zapraszamy do tego odpoczynku jakby Pana Boga i mówimy: Panie Boże, to teraz Ty powiedz, co w moim życiu idzie tak albo nie tak. Pozwolenie sobie na usłyszenie Pana Boga, pozwolenie sobie na pewnego rodzaju umilczenie po to, żeby Słowo Boże wśród takiego codziennego potoku słów w końcu przemówiło. Nawet to za mało, żeby w końcu przemówiło, żeby w końcu ono miało decydujący wpływ na to, co robię. Bóg naprawdę mówi w Słowie Bożym. To nie są historyczne słowa, tylko to są słowa aktualne, które naprawdę mogą mieć wpływ na moje życie i mogą naprawdę mnie zaskoczyć. Słowo Boże jest naprawdę wielką wartością, którą w codziennej Eucharystii możemy odkryć. Księża podczas homilii próbują to Słowo Boże odzyskać, pokazać nam, przekazać je. Ale wydaje mi się, że to jest ciągle za mało. Musimy nieustannie przyczyniać się do tego, żeby Słowo Boże przemówiło. Tylko w tym takim napięciu codzienności, powszednich dni, które nas po prostu rzeczywiście i napinają, i męczą, czy to może mieć jakiś charakter odprężający? Bo po to przecież też jest niedziela. Każdy, kto pozwolił sobie na przykład na chwilę adoracji w kościele, adoracji Najświętszego Sakramentu, czyli takiego milczenia przed Panem Bogiem, takiego wyciszenia własnych myśli. Jeszcze nie modlitwy w sensie takim, żeby coś do Pana Boga mówić, albo usłyszeć Pana Boga w Słowie Bożym. Już wie, jakie to daje efekty, że to jest odprężenie. Znaczy, to jest taka troszkę zmiana, jak wtedy, kiedy decydujemy się wyjechać z tego miejsca, gdzie mieszkamy, gdzie na co dzień jesteśmy, do innego miejsca. Odpoczywamy przez sam fakt zmiany miejsca, zmiany kontekstu. Tak samo jest tutaj. Wtedy, kiedy inaczej zaproponujemy sobie przeżywanie niedzieli, rzeczywiście nie pracując, nie podejmując takich obowiązków, jakie w inne dni robimy, tylko po prostu planujemy sobie odpoczynek ze Słowem Bożym, a potem odpoczynek w gronie rodziny. Nie idziemy do supermarketu, tylko po prostu planujemy być razem i jeszcze zapraszamy do tego Pana Boga. To naprawdę pozwala na to, żeby zupełnie inny oddech w życiu złapać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Odkrywaj Słowo. Jutro niedziela. Odpocznij ze Słowem. Bardzo konkretna, ciężka taka książka na rok A, czyli rok, który teraz w rytmie czytań liturgicznych przeżywamy, przygotowana przez księdza Przemysława Siwińskiego i księdza Marcina Kowalskiego. I właśnie pytanie, dla kogo? Dla zwykłych, codziennych, czy też coniedzielnych katolików, czy dla księży, którzy to wszystko mają potem im wykładać w czasie homilii? Zamysł jest taki, i to był nasz podstawowy cel z księdzem Marcinem, żeby to przygotować dla wiernych. Pokazać, dlaczego danej niedzieli słyszymy takie czytanie ze Starego Testamentu, taki psalm, takie czytanie z Nowego Testamentu, żeby uświadomić, że każda liturgia słowa ma swój temat, konkretny temat, który we wszystkich czytaniach generalnie się pojawia. Żeby zainteresować, czym jest to Słowo Boże, jaka to jest księga, jaka jest wartość historyczna tych słów, tego fragmentu Pisma Świętego, które jest wypowiadane. My to wszystko opisujemy po to, żeby zaciekawić, żeby zainteresować, żeby zauważyć, jakie słowo w tym wszystkim jest ważne. To był pierwszy cel. Potem dowiedzieliśmy się wtedy, kiedy na portalu Stacja 7 ten cykl zaczął się 6 lat temu ukazywać, że i księża z tego korzystają. Okazało się, że dla księży, dla naszych kolegów ten cykl pozwala też przygotować się do homilii. Nie przekopiować jakby homilii, bo tego się nie da zrobić z tego typu publikacji, tylko przygotować się, znaleźć dodatkową inspirację, znaleźć jakiś właśnie ten temat, który można podjąć, aktualizację Słowa Bożego dla danej wspólnoty, dla danej osoby. Także mimo, że rozpoczynaliśmy to z przeznaczeniem dla wiernych, to okazało się, że korzystają też z tego księża. To teraz jest w formie książki, którą można wziąć do ręki i na przykład... Druga niedziela po Narodzeniu Pańskim. Słowo ciałem, Bóg człowiekiem. Taki jest tytuł. Bo zawsze jest nadane to hasło, którym ksiądz mówi. To jest generalnie naznaczony temat, który obowiązuje w całej liturgii słowa. Historia Jezusa rozpoczęła się długo przed Jego narodzeniem, nieskończenie wcześniej. Chmura słowa. Chmura słowa, tak. Specjalnym programem wyodrębniamy te słowa, które najczęściej się pojawiają w liturgii słowa i wtedy one są większe. Dzięki temu takim jednym rzutem na taką chmurę słowa możemy zobaczyć, że na przykład Chrystus, Słowo, Jezus, Pan i Bóg są najważniejsze, które w tej liturgii podczas tego dnia najczęściej padają. Znaczy. I to się wybija, tak. A to potem jest wszystko metodycznie przeprowadzone. Punkt wyjścia. Pod każdym czytaniem jest biblijny insider. Są linki i translator, czyli na przykład jak dane słowo, dane czytanie brzmi w oryginale. Ale jest też zadziwiające podobieństwo, tu gdzieś zauważam. Czyli są wydobywane takie rzeczy, które mogą już coś łączyć, pokazywać w perspektywie szerszej niż tylko tego dnia. Tak, i z punktu widzenia czytelnika już inspirują do czegoś, już zachęcają do poszukiwań, do sprawdzania czegoś wszystkiego, a my to wszystko próbujemy takim dobrym językiem i w sposób taki lapidarny i skondensowany przy okazji przedstawić. Nawet wydobyte najważniejsze cytaty. Tak jest. A ta liturgia słowa jest bardzo interesująca z tego powodu, że jak wiemy, na przykład święty Łukasz ukazał narodzenie Jezusa z takiej perspektywy ludzkiej, takiej historycznej, to znaczy historii żłóbka betlejemskiego, groty betlejemskiej, gdzie po ludzku nastąpiło narodzenie Jezusa. Tymczasem święty Jan mówi o narodzeniu Jezusa z zupełnie innej perspektywy, z perspektywy takiej kosmicznej, z perspektywy prologu. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. Że Jezus, druga osoba boska, istniał nieskończenie wcześniej, długo wcześniej i to ziemskie zaistnienie, które nazywamy wcieleniem, które znamy z historii groty, było pewnym punktem w tej Bożej historii, czyli zupełnie inna perspektywa pokazania Bożego Narodzenia. Z tym się różni święty Jan od świętego Łukasza Ewangelisty. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Translator, czyli taka sekcja każdego opisu, tłumaczy, że w oryginale jest zaskakująca zmiana. Święty Jan tak naprawdę napisał, rozbiło namiot między nami. Jaki to konkret? Prawda? Tak jakby powiedzieć, wydajemy mieszkanie wśród mieszkań, gdzie my mieszkamy. Bóg, który naprawdę stał się w taki sposób człowiekiem, przyjął wszystko, co ludzkie. Zamieszkał między nami, prawda? Bóg, który naprawdę stał się do końca człowiekiem. I to, co jest jeszcze głębsze, piękniejsze i zaskakujące, że odkrywamy, wróćmy do tego pierwszego czytania. Fragment Księgi Mądrości Syracha, które kiedy przeczytamy, to już ze świadomością, o czym pisze święty Jan, okazuje się, że Syrach, a właściwie Jezus, syn Syracha, który jest autorem księgi, też o tym piszemy, że Jezus jest autorem księgi Pisma Świętego Starego Testamentu, chociaż to nie ten Jezus, to nie jest Jezus Chrystus, tak jakby przepowiedział to wszystko, o czym pisze Jan. To są bliźniacze frazy, które jako proroctwo wybrzmiały już kilkaset lat wcześniej, przed narodzeniem Jezusa. Czy to nie jest wspaniałe, jak Bóg przygotowuje tę całą historię, długo ją zapowiada i potem przeprowadza? I co więcej, czy to nie jest wspaniałe, że to samo skuteczne działanie Słowa Bożego może również dotknąć nas w naszym życiu? I tyle odkryć przed nami. Niedziel jest jeszcze wiele w tym roku, do których może rzeczywiście warto zachęcać, w czasie których może rzeczywiście warto zachęcać do tego, żeby sięgnąć po książkę. Jutro niedziela, choćby nawet było to w poranek niedzielny. Oczywiście, że tak. I to jest jeszcze jedna wartość tej książki. Ta książka jest uniwersalna zawsze. Nie tylko na ten rok, nie tylko za 3 lata, kiedy znów wróci roka, ale ona po prostu będzie aktualna zawsze. Ale oczywiście pojawią się też następne 2 tomy. Oczywiście na rok B i na rok C. Ale to wszystko pokazuje tak naprawdę nam, że Słowo Boże po prostu jest aktualne zawsze i zawsze zadziała. Dzień swym wybawia. Czy twoja Ksiądz Przemysław Śliwiński w rozmowie z Małgorzatą Bartos-Witan opowiadał o książce Odkrywaj Słowo, jutro niedziela. Zachęcam Państwa do nabycia tej książki. To jest, jak tutaj już padło, rozważanie Słowa Bożego na rok A, czyli ten, który mamy teraz, rok liturgiczny A, to znaczy chodzi o cykl czytań niedzielnych. Rok A oznacza, że są to czytania z Ewangelii według świętego Mateusza, rok B według świętego Marka, a C według świętego Łukasza. To Państwo wiedzą, Ewangelia świętego Jana to są różne okazje specjalne. Ona w ciągu roku wielokrotnie się pojawia. Także jeżeli nabędą Państwo rok A, to za 3 lata będzie on ponownie. Oczywiście w tym cyklu ukaże się także rok B i rok C. Jak wiadomo, każdy rok liturgiczny w Kościele katolickim rozpoczyna się od pierwszej niedzieli Adwentu, a nie od 1 stycznia, ale to Państwo też pewnie świetnie wiedzą. Zespół Aliach, który bardzo dawno temu w Muzycznych Rozmowach gościł Katarzynę Lampert, Dorota Zaziąbło, Paweł Kusz, Jakub Kwaśniak, oni na tej płycie śpiewają prawie wyłącznie psalmy. Słuchaliśmy psalmu 139, psalmu 77, a teraz psalm 22. Katarzyna Lampert, zespół Aliach, psalm 22. Dorota Zaziąbło, Katarzyna Lampert, właściwie kompozycja, należałoby powiedzieć. Niedziela Słowa Bożego. Książka wzięła się z naszej miłości do Słowa Bożego, którym żyjemy i które w nas pracuje. Zastanawiałem się, co zrobić, by naszą pasję do Słowa Bożego przełożyć na język codzienny. Chcieliśmy, aby głębia wiedzy biblijnej trafiała do współczesnego człowieka. Tak mówił Przemysław Śliwiński, którego słyszeliśmy też dzisiaj, jeden z autorów właśnie książki Jutro Niedziela. To jest, proszę Państwa, rzecz przede wszystkim według mnie dla ludzi świeckich, chociaż księża oczywiście z niej ochoczo korzystają, po to, żeby zgłębiać Słowo Boże ze świadomością tego, skąd się ono wzięło, jak może być dla nas aktualne i jaka jest perspektywa jego rozumienia, a w szczególności tych zależności między Starym Testamentem, Nowym Testamentem, tym, co psalmista wyraża. To wszystko nie jest przypadkowe przez cały rok liturgiczny, dlatego tak Państwa do tego zachęcam. Jeszcze jeden psalm, psalm z płyty zespołu Alijach, 34. Także duet Dorota Zaziąbło i Katarzyna Lampert. Chcę błogosławić Pana w każdym czasie. Na moich ustach jest Jego chwała. Dusza moja chlubi się w Panu, niech pokorni się ze mną weselo. Spójrzcie na Pana i się radujcie, a oblicza wasze nie zaznają wstydu. Biedak zawołał, a Pan go wysłuchał i wybawił ze wszystkich ucisku. Skosztuj się i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Ucieka się do Niego, możni zubożeni i zaznali głodu, a szukającym Pana niczego nie brakuje. Pan jest blisko skruszonych w sercu, wybawia złamanych na duchu. I choć wiele jeszcze doznam trudu, On mnie od wszystkiego wybawi. Skosztuj się i zobacz się, ucieka się do Niego, możni zubożeni i zaznali głodu, a szukającym Pana niczego nie brakuje. Nie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Alijach w jego sercu, bo tak się nazywała ta płyta, z której prezentowałem Państwu psalmy. To był teraz psalm 34, wcześniej był 22, 77 i 139. Warto sobie na przykład otworzyć Pismo Święte i zobaczyć, jakie to te psalmy w pełnym brzmieniu, bo zwykle wykonawcy oczywiście, jeśli psalm jest długi, nie wyśpiewują całości. Dokonują też pewnych skrótów, licencja poetyka, prawo artysty, Oczywiście Dorota Zaziąbło i Katarzyna Lampert tak właśnie odczuwały, tak postanowiły umuzycznić i wyśpiewać te psalmy. Mówimy o Niedzieli Słowa Bożego. Mówiłem Państwu o książce Jutro Niedziela, książce, w którą warto sięgnąć, Rozważania liturgicznego roku A księdza Przemysława Śliwińskiego i Marcina Kowalskiego. Książka zrodziła się z pasji do Słowa Bożego. Może pamiętają Państwo, kiedyś cała ta płyta, którą teraz mam przed sobą, prawie cała wybrzmiała w muzycznych rozmowach, kiedy z Andrzejem Dubielem rozmawiałem o Strefie Chwały, o inicjatywie rekolekcjach muzycznych chrześcijan, które odbywają się cyklicznie w Starym Sączu na tak zwanym papieskim polu. Tam, gdzie do dziś znajduje się, to jest jedyne takie miejsce w Polsce, gdzie dziś znajduje się ten oryginalny papieski ołtarz, przy którym Jan Paweł II mówił o swoich wędrówkach, tak zwana słynna lekcja geografii, kiedy patrzył na górę, opowiadał, gdzie wchodził i po co. Muzycy chrześcijańscy stamtąd właśnie, jeden z najbardziej znanych fragmentów Księgi Psalmów w ogóle, prawda, tak bardzo różnie umuzyczniony. Niech Państwo posłuchają. Pan jest pasterzem moim. Na zielonych niwach pasie mnie, na spokojne wody mnie. Pan jest pasterzem moim ze strefy chwały wprost, psalm 23. Nie wiem, czy to to wykonanie się Państwu podobało, ale mnie się podobało. Jerzy Dajuk i Agnieszka Musiał na wokalu. No i kończąc tę część mojej audycji, chciałem Państwu jeszcze powiedzieć, że kto z Państwa jest może zainteresowany, chciałby posłuchać na przykład tego, w jaki sposób kolędy wykonuje Halina Frąckowiak, bo to oczywiście do 2 lutego jeszcze możemy śpiewać kolędy. To dziś o godzinie 16 w Kościele Matki Bożej, Matki Miłosierdzia przy świętego Bonifacego w Warszawie będzie można posłuchać takiego właśnie koncertu kolęd, przy czym ważne, wstęp jest wolny. Od 1 lutego do 15 marca w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej zaś można oglądać wystawy ikon powstałe w czasie 11 Międzynarodowego Warsztatu Ikonopisów we wrześniu 2009 roku. A dlaczego to mówię? Bo tematem tego warsztatu były psalmy i uczestniczyło w nim ponad 50 artystów z Polski i Ukrainy. Warto zobaczyć, jak psalmy można przenieść na pisanie ikon. No a teraz już żegnam się z Państwem w tej godzinie utworem Ufność Marcina Wargockiego jako taką zapowiedzią tego, co czeka nas za niedługo. Gdy ktoś powie słowo złe, ty mów: Jezu, ufam Tobie. Kiedy będzie bardzo źle, mów: Jezu, ufam Tobie. Jak zaufasz serca mu, nic nie może ci się stać. Powtarzaj tylko: Jezu, ufam Tobie. Powtarzaj w kółko. Jak zaufasz serca mu, nic nie może ci się stać. Powtarzaj tylko: Jezu, ufam Tobie. Powtarzaj w kółko. Myśl, co inny myśli, mów: Jezu, ufam Tobie. Nie myśl, co inny miał na myśli, mów: Jezu, ufam Tobie. Jak zaufasz serca mu, nie może ci się stać. Powtarzaj tylko: Jezu, ufam Tobie. Powtarzaj w kółko. Jak zaufasz serca mu, nic nie może ci się stać. Powtarzaj tylko: Jezu, ufam Tobie. Powtarzaj w kółko. Już jest dobrze, nie boję się. Mówię: Jezu, ufam Tobie. Chciałbym, by zawsze było tak. Chcę mówić: Jezu, ufam Tobie. Jak zaufam serca mu, nic nie może mi się stać. powtarzam tylko: Jezu, ufam Tobie. Powtarzam w kółko: jak zaufasz z serca mu, nic nie może ci się stać. Powtarzaj tylko: Jezu, ufam Tobie. Powtarzaj w kółko. Autopromocja. Święta bez granic 2019. Akcję zwieńczył, choć jeszcze nie zamknął, koncert noworoczny w Trójce. Wystąpiła Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Michała Klauzy z solistką Joanną Moskowicz. W programie utwory z repertuaru m.in. Wojciecha Kilara, Johanna Strausa, Franciszka Lechera. Także z repertuaru Wojciecha Kalety, bo jak słychać, nasz karp w tle. Zapraszam zatem na retransmisję tego koncertu już dziś po godzinie 19. Obecność obowiązkowa. Kuba Strzyczkowski. Autopromocja.